وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين صبر اور توبہ دنیا میں کرنے کے کام ہیں، قیامت کے دن فائدہ نہ ہوگا ان کا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے مکڑی اور مکھی کی مثال یاد آ رہی ہے کہ انسان عموماً تعریف سے جلدی پھسل جاتا ہے، تو بھٹکانے والے لوگ زینو لہم چیزوں کو خوبصورت بنا کے اور معاملات کو ایسا رنگ دیں گے، ایسے الفاظ استعمال کریں گے اور ایسا خوشامدی طریقہ اختیار کریں گے کہ آپ کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں اور آپ کا بڑا ہی بھلا چاہتے ہیں، تو انسان فوراً اس میں پھر پھسل جاتا ہے، ٹریپ ہو جاتا ہے۔ یہ کریم آخری جماعت میں پڑھتی تھی تو میری ایک دوست نے کہا اور مل کے باتیں کریں، اور وہ ہمارا قرآن پاک پڑھنے کا پیریڈ تھا تو میں اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ انسان دوستوں کی بات کو رد نہیں کر سکتا نا، یہ بڑی بری بات ہوتی ہے۔ تو کہتی کسی اور نے مجھے آ کر کہا کہ تم بس اس کے کہنے پہ قرآن چھوڑ دو گی، کہتے پھر مجھے احساس ہوا تو میں نے کہا کہ ہاں واقعی میں درست نہیں کر رہی، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اس کو کہتی جاؤ جاؤ تم کون ہوتی نصیحت کرنے والی۔ میم چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ کہ جیسے کہ بظاہر کہا جاتا ہے نا کہ پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے اور خصوصاً ٹین ایج میں جو ہوتا ہے وہ آپ یو کین جسٹ کین ناٹ ہیلپ اٹ اور آپ بس جاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نج علوم تحت اقدامنا کہ ہم انہیں لیا کونہ من الاسفلین، تو مینلی ان کو کرنے کے بجائے اپنے آپ ہی کو اس میں زیادہ ان کو کرنا چاہیے، تو وہ ابھی بھی وہ چیز نہیں پہچانے، دوست نہیں لے کر گئے بلکہ وہ خود ہی ان کا اپنا نفس لے کر گیا، کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اس کو ایک سائیکولوجیکل ایئر بھی چاہیے ہوتی ہے، جیسے اس کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے اکنالجمنٹ چاہتا ہے یا ایک ریکگنیشن چاہتا ہے، تو وہ جب بھی ریکگنیشن ملتی ہے تو فوراً پھسل جاتا ہے چاہے وہ دوسرا اتنا زین نہ بھی کر رہے ہوں، تو اس میں جو ایک چیز ایک کریج چاہیے ہوتی ہے، اور وہ کریج اگر آپ دیکھیں کہ ٹین ایجرز کے حوالے سے خصوصاً اور عام لوگوں کے حوالے سے پیئر پریشر کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جی ایس کین ناٹ ہیلپ اٹ، جب سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں تو آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ سروائیو کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی اپنی کریج اور آپ کی اپنی میچورٹی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سلسلے میں بچوں کے اندر وہ جو ایک صحیح چیز کی جو ایک بنیاد ڈالنی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ڈالنی ہوتی ہے تاکہ وہ اس سارے پریشر کو سکم کر سکیں، تو وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ تو اپنے بچوں میں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں، اور خصوصاً جو آج کل کی نئی نسل کا جو بگاڑ ہے، تو میرے خیال میں اس میں جو فاؤنڈیشن کی جو ایک بیس بنانی ہے والدین کو یا ٹیچرز کو، وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس سارے پریشر کو جو ہے نا وہ کوپ اپ کر سکیں اس لحاظ سے۔ ایگزامس کے بعد پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو زیادہ تر پیرنٹس جو ہیں ان کی یہی کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے اس کے ساتھ جو باقی بچے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا بچہ پڑھ نہیں پا رہا، اس کی وجہ سے وہ پارٹیز میں جاتا رہتا ہے اور ہمارے گھر میں بات نہیں ہوتا، تو آپ اس کا سیکشن چینج کرا دیں۔ تو مجھے اس کی رہتا ہے کہ ایگزامس میں مارکس کم آ رہے ہیں، گریڈ خراب ہو رہا ہے، تو پیرنٹس ان کو فوراً دوستوں سے ہلاتے کہتے ہیں اور زیادہ تر دوستوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں بچے کہ ہمارے مارکس خراب ہو رہے ہیں، اور جو اصل امتحان ہے اس کی فکر نہ پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں نہ بچے، اس کا تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کی وجہ سے برائی کی طرف جا رہے ہیں یا اسموکنگ کی طرف جا رہے ہیں، ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں، نہیں، مارکس خراب ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار دنیا ہے، جب دنیا میں کسی چیز میں ناکام ہونے لگتے ہیں تو پھر ہمیں ضرور تبدیلی کا خیال آتا ہے۔ جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے خوف کی بات ہے، یہ انڈائریکٹلی قرآن کی سچائی کا اقرار بھی ہے، کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے خوف کس بات کا ہے؟ کہ مسلمان غالب آ جائیں گے. تو اگر ان کا غلبہ روکنا ہے تو پھر ان کو اس سے ہٹا دو. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلامی بوم کے نام سے جو دنیا میں باتیں ہوتی ہیں, کوئی کرسچن بوم نہیں, ہندو بوم نہیں, جیو بوم نہیں, لیکن اسلامی بوم. وائے؟ آج بھی سب سے بڑا خطرہ مسلمانوں پر کچھ بھی نہیں, نہ اتحاد ہے, نہ ہی کوئی اور دنیاوی ریسورسز ہیں, ہر لحاظ سے کمزور ہیں, لیکن اس کے باوجود خوف کیوں ہے مسلمان سے؟ کیوں خوف زدہ ہے؟ کیوں ہر وقت اتنا پروپیگنڈا مسلمانوں ہی کے خلاف ہوتا رہتا ہے؟ قرآن کی وجہ سے. پتا ہے سب کو کہ سچائی ہے. میں کبھی سوچتی ہوں باقی ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہیں, صرف ایک بات کہ 1400 سال سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں. صرف اتنی بات جو ہے نا, یہ اتنا بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جو اس کو سچا ماننے کے لیے اور اللہ کا کلام ماننے کے لیے کافی ہے, کیونکہ اس کی کوئی دوسری مثال دنیا میں ہے ہی نہیں. کوئی دوسری تحریر اتنی پرانی ہونے کے باوجود زمانے کی دست بر سے اس طرح محفوظ رہی ہی نہیں. اور پھر 1400 سال پہلے جو حقائق اس میں بیان ہوئے, جو اس دور میں کسی کو بھی نہیں پتا تھے, جو آج ڈسکلوز ہوئے اور ابھی ہو رہے ہیں, اس کی سچائی کا بہت بڑا ثبوت ہے. اور یہ سب کو پتا ہے کہ سچ میں جو طاقت ہے وہ جھوٹ میں ہے ہی نہیں. جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے, تو جس کے پاؤں ہی نہ ہو وہ کھڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بیساکھیوں کے سہارے ادھر ادھر کی ٹیک سے آپ کھڑا تو کر سکتے ہیں, لیکن اصل طاقت تو سچائی میں ہے. لیکن افسوس کہ ہم مسلمانوں نے اس سچائی ہی کو قبول نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ کوئی اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوا سکون سے نہیں ہوتا, یا سڑک پہ جانے والی گاڑیاں ہیں ان میں اتنے زور زور کی میوزک لگی ہوتی ہے کہ اگر کوئی اپنی گاڑی میں بھی قرآن پڑھنا چاہ رہا ہو یا کوئی بھی ذکر اللہ کا کرنا چاہ رہا ہو تو نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ سکوٹرز وغیرہ اور سائیکلوں پہ بھی اتنے بڑے بڑی اونچی آواز سے کیسٹ پلیئرز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسان شہر سے شہر اگر آپ کسی گاؤں میں جائیں تو وہ جو ٹریکٹر ہوتے ہیں, ٹرالیز ہوتی ہیں, کبھی رات کے وقت آپ سفر کریں ان علاقوں میں جہاں سے گنا ٹرانسفر ہوتا ہے ادھر ادھر, رات کے سناٹے میں اتنا لاؤڈ میوزک ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں. ابھی جو اسلام سے خوف کی جو آپ بات کر رہی تھی تو مجھے اب سمجھ میں آ رہا ہے, آج صبح ہی کولن پاول کا بیان آیا کل رات, انہوں نے قطر میں دیا ہے کہ عراق میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں سارے ریلیجس کلرکس کے اسلامک حکومت ہو, اور انہوں نے کہا اسلام ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری عرب ورلڈ کے لیے. یعنی اسلامک ملک میں بیٹھ کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ جو ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ ہیں اسلام کے لیے. اور دوسری بات میں کہہ رہی تھی کہ دوستی کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے, تو وہ ایک کیٹیگری دوستوں کے اس میں ایک وہ بھی آتی ہے جو اچھے لوگوں میں بھی دوستوں میں کچھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, بٹ در پردہ ان کے اصل دوست کچھ اور ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ شادی بھی کرتے ہیں, ایک امیج ان کا ہوتا ہے دنیا کی نظر میں, اس کو انہیں مینٹین رکھنے کی بڑی فکر ہوتی ہے, بٹ اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں. وہ کچھ لوگ اچھے لوگوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں بٹ ان کی اصل دوستیاں کچھ اور ہوتی ہیں. یہ بھی ایک کیٹیگری دوستوں میں.